przelewa. Nie ma u was nawet na chleb. Dojrzewa w głowach waszych myśl parszywa, że winien temu jest ów nowy wiek. W dostatku żyją inni i patrzą z góry na las rąk, gęstwinę nóg i głów. Czemu nie ruszy z was się po prostu który i nie zażąda ty i ty prawdę? Się poprawi kiedykolwiek, kiedykolwiek. Widzę, że tu was więcej matka nie miała was. Widzę, że tu u was jest niedostatek. Jak za psichuj, wstań i obroń jeszcze co masz. Wyłóż swoje atuty na stół, albo swoich atutów pół, połowę w zastaw daj głowę. Co się dziać może, Bóg sam wie, o ile on tam jest. Czy on widzi to, co ja, czy jest ślepy? Zupełnie jak nieznana, tobie i mnie niewidoczna. I cała w tle, co gromadą się zwie i tylko chce, by móc na stół położyć chleb. Mam co mam, ale ponad stan. Mam co mam, ale ponad stan. Mam co mam, ale ponad stan. Ja nie żyję, dobrze wiem, ile mam. Co zrobić się? Nareszcie zrozumiałem przez i wzdłuż. Bo kiedy nikt w obronie waszej nie stanie, nie dopomoże niedolitej. Nie będziesz miał się jako ten, co ostatni. Ty wietrze, skąd chcesz, to sobie wiej. Mam co mam, ale ponad stan. Mam co mam, ale ponad stan. Mam co mam, ale ponad stan. Ja nie żyję, dobrze wiem, ile mam. Mam co mam, ale ponad stan. Mam co mam, ale ponad stan. Mam co mam, ale ponad stan. Ja nie żyję, dobrze wiem, ile mam. Co na świecie, jeśli okaże się, że Boga nie ma, so good. Thank you.